أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفديد فلندريمت ينبر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata e tretë pas muajit të Ramazanit në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit te bareke wa ta'ala, në konkretisht në surën El Bakara. Pra, ne i mbajtëm dy ligjërata si një lloj përsëritjeje e mësimeve të surës El Bakara, ku përmendëm se surja El Bakara ka një grumbull të madh të porosive dhe juridikave të Zotit te bareke wa ta'ala. Ato është edhe vështirë me imbulue me kësisoj ligjëratash, por se ne po mundohemi që ta marrim bereqetin dhe mirësin nga leximi edhe ajo çka kemi mundësi me komentu për fjalëve të Zotit te bareke ve teala. Sot do të mundohemi që t'i kalojmë edhe këtë faqe që na ka ngel si përsëritje dhe vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në vazhdimin e asaj që e kemi ndërprer në ligjëratat para Ramazanit. U ndalëm në ligjëratën e fundit te faqja e 25, ajeti 164 i surës El Bakara, ndërsa kujt i kujtohet ajeti i fundit që jemi ndalë në tefsir para Ramazanit, në ligjëratën e fundit të sezonit të kaluar, ka qenë ajeti 200. Ajeti 200. Andaj kush kam dëshirë me përcjellet e përcjellet me mushaf apo me telefon. Përmendëm se në surën El Bakara ka një varg historish, një varg ngjarjesh, dhe përmendëm se si duhet ne të përfitojmë nga këtë ngjarje, madje edhe nga tërësia Kur'ani nuk përjetohet dhe nuk përfitohet pos nëse njeriu lidhet me ngjarjet e Kur'anit si lidhja e tij me jetën e vet. Sikur që lidhet me evladin, me pasurinë, me mallin, me gjithçka që ai është i lidh. Nëse me pejgambert, me Kur'anin, me Zotin nuk lidhet në këtë lidhje edhe më të fuqishme, atëherë Kur'ani është vetëm një lloj germe e cila lexohet, ka diçka ta por nuk e ndjen. Por me ndjen do të më ndije dvetin. Andaj përmendëm atë çka e përmendëm në ligjëratën e kaluar. Pastaj në faqen 25 ajeti 164 thot Allahu te bareke ve teala, vërtet në krijimin e qiellit dhe të tokës, në dallimin dhe zhvendosjen e natës dhe të ditës dhe në atë çka Allahu xhele xhelalu ka vendosur prej anijeve me dobitë e njerëzve, prej shiut që sjell nga qielli me frutat të cilat dalin pastaj në tokë, e kështu me radhë Allahu te bareke ve teala ka përmbledhur një grumbull të mirave të sa ti ka përmendur. Cila është lidhja mes këtij ajeti dhe ajo që u përmend më herët në surën El Bakara? Tham se belaja më e madhe që është ndodhur në ngjarjet e sahabeve, cila ka qenë ndryshimi i kiblës. Sahabët kanë përjetuar jetën e vet diçka më të madhe se ndryshimi i kiblës. Pra këto luftrat, këto vështirësitë, këto belat, ndryshimi i kiblës ka qenë më i madhi. Andaj Allahu xhallahu ala në surën El Bakara e ka përmend këtë ndryshim në 5 ajete. Pas herë ka përmendur Allahu te bareke ve teala ndryshimin e kiblës. Pra ndryshone 5 herë. Pse? Se ka qenë e madhe. Se ka qenë e madhe, madje tek njerëzit është e madhe ndryshimi. Madje tek njerëzit këtë shpërdorët ndonjë lloj ndryshimi për ta rënë bazën. Madje kjo përdorët te njerëzit më të madhe. Apo që i bëj disa njerëz thonë për shembull ke ndryshuar. Mirë, po ndryshimi mund të jetë pozitiv dhe negativ. Për shembull ai i cili s'ka fal namaz dhe tash fal, të një pjesë e njerëzve kanë ndryshu, ovoj keqaj. Andaj, ndryshimi pozitiv edhe negativ. Kur njeri unë ndryshon formën e jetës, para se me gjiku njeri unë du të me shikur që ka ndryshu, ka mundësi ka ndryshu pozitiv. Atër Allahu Gjellivala për shkak barës të cilën janë ngarkun jehudit sahabeve, Allahu zbiti Kur'an. Pastaj e shëroj këtë problem se kiblia është caktimi Zotit. Si ajë që ka e banë natën dhe ditën, si ajë që e ka kriju qilën dhe tokën, ku ka dashti ka vendosë. A mund është më përzi Allahu Gjellalë në krim? Ska mundë, si andaj nuk i përzi ishë edhe në fe. Kjo është për asaj që e ka përmend djetartë në këtë kontekst, pasaj Allahu Tebare Kjo Tala ka përmend në ajetin 165, 166, 167, 168, deri në fund, se si Allahu Gjellegjellalu du të vepron me njërzit të cilët janë me njëmdhejt dhe Zotit Gjellegjellalu, dhe i kundërvijën dhe i rrinë karshi urdhave të Allahu të bareke u etjala. Pas e ka përmejnë Allahu të bareke u etjala problematikën se njërzit nuk e ndjekin Allahu në ajetin 170. Ajetin 170, bezër, është baza, nëse të intereson, me ditë, pse njerëzit nuk i bindën Zotit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shkruaje ajetin 170 në telefon dhe mbaje aty në skenë. Mbaje aty foto ku e ma, lexoje gjithmonë të ta dish se ç'ky ajet dhe të ngjashmë në Kur'an kohë shumë, ky ajet është problemi më i madh që njerëzit mos i bindën Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj Allahu xhelala ka prusi si xhevap. Ja, kjo është problemi. Ajeti 170 i surës Al-Baqara, pasi Allahu xhelala për me shumtu këtë kategori njerëzve e ka prua ajetin 171. Po njëra ka kallzu çka problemi. Pastaj për me kallzu çfarë kategorie njerëzve janë këta, e ka prua ajetin 171, pasi Allahu xhelala ka vazhduar me treguar për rëndësinë e shpalljes dhe rëndësinë e haramit sa ti ka bëu Allahu te bareke ve teala dhe prapë i është kthye çështjes së dënimit dhe ndëshkimit dhe atyre të cilët nuk i bindën Allahu te bareke ve teala. Pastaj Allahu xhelal vazhdon prej ajetit 177, çfarë kemi thënë vëllezër? Ajeti 177 është një lloj përbashkuesi i këtij surës. Pra, ajeti 177 është këtë imani, këtë çka lip Allahu xhelala për njerëzve është ajeti 177. Çfarë kemi thënë? Kujt i kujtohet se prej ajetit 178 deri në fund surës kemi dispozita. Deri tani kemi pas histori, këta, ata, kështu, cilësi, nifak, kufër, iman, eksemerat. Preja jetit 178, kemi të bajmë me kategorinë e muslimanëve. Preja jetit 178, nuk mundet me dëgju pos, a i cili e ka kalu me sukses testin a jetit 177. Ta është kujti përzije numrat, nuk ka problem, pa a i që a jetit surë në Bakara e din. Kush e kalon testin e a jetit 177 me sukses? Me sukses do më thonë me dysh, me kalu, e ke kalu. Me tresh, me katër, me pes, me yll, ku e di qka. Kushtimisht përflasim, me kalu testin. Nëse kalon testin, i lezon ajetet dhe tjera. Nëse ki problem me ndonjë ajet që ka vjen pas ajetin 178, kthejo ajetin 177. Donë, kejtë sura që ka vjen pas ajetin 178, pro prej ajetin 178, ku Allahu përmen dispozita dhe e njës dispozitën më të ndjeshme të kënjërzit dhe jo është el-kësas, marja shpirtit për atë i cili vratë shpirt, marja shpirtit për atë njëri i cili e ka vranë njëri, pra këthimi i hakut. Andaj gjdo ajet që ka vjen pas kësa e në dhezër ka të bëjmë me besimtarët dhe shka të bëjmë me pa besimtarët, nërsa filimi surës deri këtu ka të bëjmë me histori, ka të bëjmë me histori. Andaj kjo është ajet se ne ka përmen djetarët në këtë kontest. Pastaj ajeti 178-179 fletë për këtë mesele, për nëndësin e këthimit të hakeve. Pastaj ajeti 180-181-182 fletë për hakun e trashëgimis, lërisë pasuris trashëgimi. Pastaj Allahu te bareke ve teala fillon me agjërimin nga ajeti 183 deri tek ajeti 187 fletë për agjërimin. Dhe këtu sa për të bia kemi sek neve më harët se agjërimi vëllezër veç me një surë në Kur'an është përmend, asnjë tjetër. Dhe ajo është surja e Al-Baqara. Nëse lip ti agjërimi koha Ramazani, koha agjërimi veç surën Baqara ki. Andaj çfarë kemi thënë në një prej fjalëve që kanë përmend dietarët, çdo surë në Kur'an çka vjen, çka të ketë prej temave e kim Baqara, ndërsa në Baqara ka diçka që ka s'është ndër të tjera. Andaj mësimi i surës Al-Baqara është shumë rëndësi. Andaj për këtë arsye edhe jemi zgjat në këtë surë. Nëse nëse ne mësojmë surën Al-Baqara dhe zër, do të shifë një vetë nëse në mundësan Allahu të barë kjo e tëre, se krejt surët keqë ka vinë tjerat, keqë ka vinë tjerat, ose janë detalizimi diçkaje, apo mënyrë stilit të diçkaje që ka arë në surën Al-Baqara, e cila ka arë në surën Al-Baqara. Andaj ajetin 183, deri në ajetin 187, ka duaje me agjerimin. E kemi folë dhe zër këto dispozita mës t'i kthejemi dhe njerë. Gjithashtu pastaj Allahu të barë kjo e tëre, ajetin 188, çfarë e ban? E ban e kemi quajtur neve si një lloj kërkese e Zotit Gjellegjella pas Ramazanit. Andaj Allahu Gjellegjella pas e ndalë halalin Ramazan, çka thana ajetin 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nëse Ramazan s'keni hangër halal, buke uj, atëherë mas Ramazanit mjafton veç me zma angër haram. Apo? Në Ramazan nuk ha buk edhe uj, halal, jesh Ramazanit, Allah u gjithat veç haram tash. Tash buk ha, pi uj, ban qka dush me halalat, veç me se prek harami. Andaj kjo ka qenë prej urcive të zbitës e këti ajeti. Prej ajetit 189, fillon, edhe këtu kemi ngejlë dhe zërë, pra deri të ajetit 200, prej ajetit 189, fillon një prej shtyllave të fejës edhe jo shtylla e haqjit. Haqjit. Tani vëzër, pasi që dy ligjratët e më hershme, po neve nëse në mundësën Allahu Gjellua, kur dhvim në fund surës, prap do t'i kthejmë dhe njëherë, që ta lidhmi surën, komplet nga se s'ka surë më të madhe se surja Al-Baqara. Nuk ka surë më të madhe se sa surja e Al-Baqara. Pse ka në këtë varkë, më njëherë mas në gjari se Ibrahimit haqji? Pse vëzër? Nga se, jehudit kanë thanë, Muhamedi s.a.s. nuk o pejgamber. Argument që nuk o pejgamber, prej argumenteve si pas atyre, prej teksteve, se ky nuk o me Ibrahimin, na jena me Ibrahimin. E Allahu Gjeli Gjelalu, një prej fakteve, derin kiamet, që Muhamedi s.a.s. mosh me Ibrahimin, cili është vëzër? Haqji. Geografikisht, historikisht, me krejta faktet, Ibrahimi e kanë drejtë qabën. E Allahu Gjeli Gjelalu tha, nëse e kini Ibrahimin peshore që e pranoni, atëherë, ja Muhamedi s.a.s. derin kiamet, do tjetë ky i cili do t'i ban rritet e Ibrahimit a.s. Dhe sot në botë, vëzër, prej vdekes Muhamedi s.a.s. derin kiamet, kush i ban rritet që i ka bëhe Ibrahim a.s. Muhamedi s.a.s. A bojnë tawaf jahudit në qabe? Jo. Kër janë konë musliman në dopt, a kanë bëhe jahudit në qabe tawaf? Jo. Shë intereson, pëse? Sepse ata nuk jatë me Ibrahim a.s. Andaj shiko, vëzër, Allahu Gjelluale e pruni haqin argument se Muhamedi s.a.s. është i lidhur me Ibrahim a.s. me gjak, me familjen, madje dhe rritet e haqit disa Allahu Gjellole ja ka bo prej levizjeve të familjes Ibrahimit e Sam. Aq ngusht është i lidh Muhammed e Sesele me Ibrahimit. Sa është ngusht dhe zërilit? Hajeri ka ka leviz, ne musliman dhe kemi farz mi bo disa vepre se asaj. Por qemu, saji, Safa dhe Merwa, Safa dhe Merwa. Qa është Safa dhe Merwa? Safa dhe Merwa është rasti për Hajerin, farz për tyje. Rasti për Hajerin, farz për tyje. Këta pse e boni Allahu? Për mi kalzue njërzve derin kiamet, se nëse dikush është i lidh me familjën e Ibrahimit, deri këtë dërejgje është Muhamedi s.a.s. Veprat e gryjës vetë, ne i bojmë farze. Veprat e gryjës astina, ne i bojmë farze. A ka ma lidhë se që ka që? Gryja vetë, rësish ka lip uj, ka vrapu pin këtë kodër në këtë kodër, Allahu u gjellohala që të përmenu, kemi përmenu të shtilat e haqjit, një për shtilat e haqjit, Allah dhe zër, saj. Pa saj, s'ka haq. Pasaj, s'ka umra. S'ka, doon. Nëse, përshemu, ki disa vepra, që nëse t'ikin, i kompenzon ato, me kurban. Apo? Saj, me t'ik, qka du t'me bo? Du t'me pru prap saj. Pa qëtër du t'me bo saj. A ka lidhje më t'ngusht të një pengamberi, të një njeri, se sa kaq? S'ka. Andaj, vezër, kur t'a lezësh haqin, kur t'a dëgjësh për haqin, ma e men këta, Allah u për ju thët njërzimit, e neve për na flet, se Muhamedi s.a.s. nëse dikush e ka peshu me Ibrahimin, atër e të peshoj dhe rinë fun. Ja fakt. Haji, qabja, rritet, janë të litha me Ibrahimin, njeri mangat me Ibrahimin a.s. është Muhamedi s.a.s. A në lezer, kjo është prej gjërave se du të kemi parasysh në këtë kontekst, pasaj Allahu Gjellola ka përmen, gjërat e sët janë të, që kanë bojnë me hajin, pasaj Allahu te bareke ve teala ka përmendë çështën e luftës se ata do të përleshen me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pasaj Allahu xhelalu ajetin 196 thau etimul hajja wal umrata lillah. Allahu xhelalu ta plotson haxhin dhe umrën për Allahun xhelalu dhe kemi përmendë se përmendja e këtij ajeti plotson haxhin dhe umrën për Allah. Çfarë i bie vëllezër? Se arabët s'kan bë umrën hajj. Umra s'kan bën hajj. Haxhi kur bëhet vëllezër? Në këtë muaj shakaloj Shawal, Dhulqa'dah dhe Dhulhijja. E lusë Allahun të barë kjo e talë që Zotë i unë Gjellë Gjellalu t'i hapë rrugët për musliman që të bojnë haqë. Nga se ju e dini se si është morë vendimi fundit për haqin. Haqi bëhet në Shawal, Dhul Qa'dah dhe Dhul Hijjah. Tre muaj nisët, ndërsa ne kemi përmenë se haqi shtyllë e ka Arafatin. Shtyllë e ka Arafatin. Andaj, tani, kush është të pecilë më mushaf, prej ajetit 196, dhe të ajeti 200 kemi ngel në ligjëratën e fundit. Tani do ta bloçojmë lein Allahu te bareke ve taala, para se ta bloçojmë ta kthejmë edhe një herë memorien se çfarë është haxhi vëllazër. Haxhi është shtyllë fesë së Zotit xhelel xhelaluhu, kush ka mundësi me vizitu shtëpinë e Zotit, me bë haxhin dhe nuk e ban, ai domthon i diskutohet fuqishëm imani i tij. I diskutohet fuqishëm imani i tij, siç ka thënë Omar ibn al-Khattabi, kush ka mundësi me ark me vizitu këtë shtëpi, me bë haxh. Edhe s'vjen let vdesë ndash jehudi, ndash krishter. Megjithse ulemat e Elisonit kanë thënë, kjo është një lloj kritike e ashpër, por çdo më vonë sa i del pifeje. I themi prap gjinaçar, i themi mëkatar, por se çështja e tij është e Zotit vetë bareke ve teala. Andaj haxhi i obligohet çdo njeriu i cili ka pasuri dhe ka mundësi me vizituar shtëpinë e Zotit bareke ve teala. Nëse e bën kur është fëmijë, haxhi i tij është kabull si shpërblim, nuk ka kabull si farz. Nëse njëri bën para biligët haxh, themi shpërblehet, nuk e ka kry farzin. Prap do të më fal. Prap do të më bëj haxh. Aj, ekse më rad. Cilat janë shtyllat e haxhit? Shtyllat e haxhit janë katër, vëllazër. Katër gjëra janë shtylla. Çfarë mund shtyll? Nëse se ban, s'mundesh me la me kurgjon pas me bë prap. Çata. Ndërsa obligim kur të thosh diçka, nëse të ik e lan. Çfarë mund e lan? E bën një vepër tjetër e llogarit Allahu xhelalu sigurisht e ke bota. E para për shtyllave është ihrami, pastaj është Arafati, pastaj është tawafi, al-ifada dhe ziyara, tawafi i vizitës, edhe është sa'i. Kto ka dështyllë vëllazër? Ihrami, Arafat, në Arafat me shku pa tjetër, me bo tawaf, njëherë i thënë tawaful ifada, ziyaretit, edhe sa'i. Kto janë shtylla. Pi qitu në gjërave përbëhet haxhi. Dërsa ka edhe obligime, po ka edhe sunete. Po kto janë deti madhë, i din djetartë, i din nëzët e dijes, e këshëmëra sështë qështje juaj, që të bëni haxhi dhe ne kemi përmejnë vëzëm se në haxhi, për mësë ta, do mënë, koklavit në koka tja mësë ti nga të ruhe telat, haxhi, kush tja mundësën Allah me shkun haxhi e mërë veshë vetë. Ku është Mina, ku është Muzdelife, ku bëhët Sa'i, ku bëhët, për shembull, gjuajtja e gurve, e kështu me radhë, kriti shef ati, kur ta shove vetë, e shef se është ma letë se sa, e ka paramendu, do mënë, nga se ti s'ki, ndoshta fotografi qartë dhe ndoshta ngatrohen fotografi. Kjo është prej shtyllave të haxhit. Ndërsa obligimet e haxhit janë 7, vëllazër. E para është ihrami më vesh në vendin e vet. I quajnë miqat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka caktuar 5 vende, prej të cilave kat vin njerëz të pjantë anëve të botës, duhet më marr aty me vesh ihramin. Prej aty e vesh ihramin. Por dashja di cili pamundsohet. Në çdo vaxhib, në pamundësi me bë vaxhibin, do mos shkarkohesh prej aty gjunaj dhe mos realizimit të aty farzi, ta ti vajibi me therje të kurbanit. Pra, vajibët e haqit janë, me vesh ihramin në vendin e caktuar, me nejt në Arafat, deri përëndore i djeli. Parvesh nëse e vanu, ajo me sërë tjetër. Pastaj, me flet, deri, në gjysën dan, deri pas gjysën natës në Muzdelife. Vendi caktuar, mund të shikosh atje në internet. Pastaj, me flet në Mina, netet e të shrikut, bajramit, thejrës e gjuajtve të gurzve. Dhe pastaj e pesta prej obligimeve është, do më dhënë, gjuajtja e gurve me rend. Gjuajtja e gurve me rend. Dhe këtu e kemi përnejnë, dhe zërse të popli, apo të avami është e njërë, se njëri kur gjunë gur, në haqë, e gjunë shejtanën. Kjo gabim. Kjo gabim. Gjuajtja e gurve, ka thonë për nga mberi së sellim, bahët me e madhru Allahu në gjelluar dhe me e ba rritin qka e ka kërku. As nuk gjuhet shejtani, as nuk me paskon me guri, moti shmitaj. Po nuk gjuhet me guri. Ti ban ibadet. Andaj neve kemi përmend, që ka përmend Sheikhul Islam ibn Taymija, se haxhi është argument për ata se të mundohen gjithmonë fenë me zbatu me logjik. Haxhi e prish. Këtë musliman të dinë se feja islame ka haxh. Mane me vëzër. Gjithmonë kur dikush tani është bë, domthon moderne me dal në televizion me shit pallavra, apo me u bo rafsh gjuna qarve. A që kjo gjuna? Jebe nuk ka gjuna, se ti bolë burimirje. Apo, edhe i më thani ti të thotë, a pësha që ka tha hoxha? Unë jam burimir, apo. Del culak ati përshimu me femrë dhe thotë, a, atë vjen ti në ngusht? A dhe, shikove zërë, mone men, gjithë mund kur dikush mundot me logik, apo, me logik me shpiku fejen, veç në dy pika ma jo. Haji, a është shtyllë e fejes a jo? Nëse se pranon shtyllën e fejes, haji del pi feje. Miliard dhe bife. Nëse thot haxhi, çfarë haxhi mos ka haxhi fe? Atë del bife. Nëse pranon haxhin, atëherë nxinë ngushtet të rritet. Pse me gjujt gurgjit, thuj, shka ke me gjujt gurgjit? Pse mu silon ati, ha? Apo, pse mu silon? Pse me shkunu me flet mina, pse, qa ka lidhe kjo? Dhe zër, kitë këto rritët, qka vojnë? Aj, pa tjetër e ka me thonë, vish një gjevabë është kjo, sepse Zoti ka thonë, se di jo, do. Për shemë, na kur se pip alkoholin e dim një gjevabë, pse ta nol menën, apo ta pushon menën. Pse nuk bëjmë zina, se përzinjën familjet, se di kanë e gjibabë, kanë e gjinanë, apo. Mirë, pse ban tavaf, Allah, shtatë herë, pse gjungë gurëzi, pse gjungë gurëzi. Gjevabë i vetëm është, për me madhru Allahun Gjellë Gjellalë. Nuk e di, Allah, kush e di? Ale, mane, këtë dy pika maj men, a është haqë i shtilë e fesë? Po jo, s'ka këtu pjo, po jo, po ose jo, si të thuj e po, atër dalmi të e dyta. Masi ko ka haqë i shtilë e fesë, ajde shpjegoj me logik këto. Shpjegoj me logik, asë një logik së është e pranuar. Asë një logik së është e pranuar. Andaj, kjo është që duhet të kemi parasysh në këtë kontekst. Dhe obligimi gjashtë në haqë është qethja, apo do më thonë largimi i flokëve. Do më thonë, ose i qethë, apo pa tjetër është me prajk flokën, me hek diçka prej. Prej flokës. Edhe kjo si shpjegohet, qysh mund mund kanë vajgjim, mu qef. Qka ka floka me fejen? Pse mu qef? Pse me pa tjetër me i flokë? Sepse është fej. Se ti e zbaton urdin Allahu Gjelluar. Edhe e shtata dhe zër, prej obligimeve është tawafi, tawafi i lamtumirit. Kjo është obligim, o nëse nuk e bane e kompenzon me kompenzimet e njohura në fe. Kjo vëzë është ka e kam përmend dietar në këtë kontekst deri te fjala Allahu te bareke ve teala në ajetin 200 të kësaj sure. Tani kthehemi ajetit 200 që të lidhemi me atë ku kemi ngel. Thot Allahu xhelle xhelalu: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum aw ashadda dhikran faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Thot Allahu xhelle xhelalu: Kur t'i kryni, rritet e juaja, menasik. Fedhkurullah e ke dhikrikum ebe e kum. Përmend në Allahun që shi përmend një babalar të juve. Kemi përmend se Arabët, si tradit, si histori, si njërës, babën, e kanë bërë si Zoti gati. Ne mën babës, gjithë shka është babës. Ne mën babës është kundërshtu edhe Muhammedi s.a.s. Andaj thash, ajti 170 të surës al-Baqara regjistroje mirë. Se këtë aty është defekti. Allahu Gjellewala ju ka shku gradualisht Arabëve, ju ka thanë, kur të asos një haqin, përmen në Zotin që përmen një babën, njëherë dërcito. Apo, ne e kemi thanë, përshemu sot, ka alat të njërzit baba në qatë nivel, po tash përshemu dhe kije parën e kinë në nivel. Përshemu ti, kur e shetë dikush së është i zhytë, ti mos i thuj, përmen në Allahun ma shumë se parja, sa i kur se përmen. Po njëherë i thuj, sa parja? Ja barazon njëherë. E mësani, qka dhe Allahu Gjellola, au eshet dhe dhikra, ose më shumë ze baba. Pse përdoret kjo formë kuranore dhe zërë, se njerëzit kur të lidhet me diçka, kur, por shemë, kur do t'i me largu pja ti, nëse e merë me forcë, zdelej, nuk del. E du shmi thonë kada kadale. Nën, ripak, dilpak, ripak, dilpak. Sigur që ka pa Allahu Gjellola me alkoholin. Më spini, mira më spepi, pas taj më spini të falë. Pes vak namaz, gjatë ditës, edhe natës, ai nuk ka llogari mes me pije mbrana 2-3 orëve, se do të më kthjell para namazit. Edhe në fund i ka thon, "Fa'al antum muntahun, jepni fund." Tash jepni fund. Çdo gjunave zero është kështu. Kur ta shifzi kanë gjyt apo veten, se na zakonisht e kena me të tjerë, po do edhe me veten. Mos u mundon së në shkul veten. Andaj ti isha sa ata për shembull, a ke bota disa njerëz për kështu flasin me kët gju kur duhet la. Jo s'ka këtu kur duhet lesh. Kursën e le. Po ka gradualitet, ka shkallëzim. E mëson. I thu vetës që pak tu, pak tu, pak tu, pak tu. Të vazhdu dheri në funi tu, hajde tash, lejke ditë mu. A dhe shkua Allahu Gjellewala thot, përmen në Zotin, qështë i përmen një babën? A mund të paramenu një sa shumë e ka përmen një babën arapt? Në histori e kemi përmen, atash më të këthejmi të ligjërata e funit, e kemi përmen, se arapt dhe zërë kër e kanë kry haqin, apo kër kanë posë ceremonit mloja, jenë mledhë në bazar, ke e kabilet, i kanë thirë poetat edhe e ka pagujt, si që e pagujnë sot këngtarin. E kipo, kolash, 20.000 euro ati. Përmen maket, përmen atë, përmen atë, ekstu me latë. Qa ka ndohë dhe zërë? E ka pagujt poetin. Lavdrom. Lavdrom ma babëm, babgjishin, thuj që unë jam kabile madhe, ekstu me latë. Tani kjo ka qenë ato, dhe mojnë, kush për lavdrom ma shumë, apo? Andaj dhe kjo ka qenë defekti, kur ata e ka nënqmu Muhammedin s.a.s. Që i kanë thanë? Po, që ishë ki për nga me, dhe me kjip më i madhi se na, babën se ka gjallë, babgjishin ka dek. Ska, së është i fort, ska fmi, ska djem. A e kam po si problematik. A me vezër, atë shumë e kam përmen babën, sa që Allah u gjë ka thonë, përmen në Zotin sa babën. E mësani, këtë të kaloni këtë gjendje, përmen në Allah u gjë luale më shumë. Deri këtu vezër kemi mbejt. I kemi përmen mendimet e ulemave, se qëfar është thonë në këtë kontekst, në fjallën e Zotit të bareke, vëtë ala. Tani, thëtë Allah u gjë luale. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فضل الله جل جلاله ذا پر njerëzve ka që thon o zoti jon na jep në dunjë të mira këta njerëz në ahiret s'kan asnjë hise këtu kemi ngel dezon fadl Allahu جل پر njerëzve ka që thon o zot na jep dunjë të mira në ahiret këta njerëz s'kan asnjë të mirë dhe kjo vëzhgon ajo kujtohet tani Surja al-Baqara dhe zërë, Surja al-Baqara. Ajetet, për mi kuptue, dush mi gërshetu. Tash, kur thotë Allahu prej njerëzve, kush janë së të njerëzve? E tash ti dush me hinis prapë një njerët, Surja al-Baqara, me lip kush mundët përqistinve që ka përme një histori, më konë këta njerëz. Ka arë në qumë komente, ka arë se është janë arabët, që arabë kërë kanë bërë haqë, arabë të haqën e kanë bërë ma shumë trekti, para me fitue. Me fitue, para. E Allahu u gjithë thot, ka për njerëzve që kur kryin rite, apo bojnë doa, krejt që ka dojnë ato për lutjes është këtë dunja. Që shka pjot? Apo, zatë kërë njështë njerëzit, a di kërë lutin, shumica njerëzit kërë lutin Zotin. Ose për shnet, ose për më martu, ose se s'ka pare, ose ka dhe një vështisit madhe. Rallë, veç besimtari, i denjë e lutë Allahu të kanë komoditetin full, i plotë. Ska, kur gjasi mungon, a i që dur ka zotit, o zot ma e bëgjënetin. Andaj, njerëzit që ditë me besimtash dhe dhe dhe, po ti shkaj të dhonë zorë, bëllot, i keti kije. E po, që kjo ka problemi? Ajeti 201 e tregon, do të vim të ajeti 201. Në besimtar, besimtari nuk lutët vesh kuron zotë. Jo, besimtari lutët kuron qejfë. Që ishë thapë e nga meri, zëzem, abdullaj më një ambasit. Ruje zotin kur i e në vështirësi, a i trun tje, ruje zotin kur i e në rahati, a i trun kur i e në vështirësi. Shikoni vëzër të këthejmi pak, të shohemi që shqivje njëri pi Allahu dhe pe pejgamber dhe mësë me kuptu pos dunjojën. Që shpo punohën sot, për shemull, me tendenca ndryshme, me bëha fejën veç të një pjesë kulturës e cila na jeve në animon me jetu këtë botë. A me jo ahireti. Dhe kjo është ajo një, dhe zeshka njerëzit mundohen me dalë prej udhëzimit Allahu të bareke, u e tala. Kush është tuk e për cilë me Musaf, vëzër, le të këthejet, që të shohemi vëminën nësi. Dhe ka për njerëzve që Allahu ne kanë veç për me hangër, nuk i duhet për diçka tjetër. Shikoni vëzër, në surën e al-Baqara, ajeti 61. Surën e al-Baqara, ajeti 61. Se ta kuptosh se disa njerëz, Zotin e kanë veç. Kur ju mungon kepa, e salata, e dojnë me bojë shil, diçka tjetër nuk i duhet atër. Dëgjën e jeti. Në e kemi morë këta jetë, këta një të pekthejmi se thotë Allahu gjerove dhe për njëzve ka që dhujnë o Zotë vesh në dunjana jepë. A në akhirat? Leja akhirat. A ka akhirat. A kështu thonë ata. Thotë Allahu gjerove. Wa idh kultum ja Musa, len nësbira ala taamin wa ahidin fedi'u lena rabbeke yukhrij lena mimma tumbitu l'ardu, min bakaliha, wa kithaiha, wa fumiha, wa adesiha, wa basaliha. Allahu gjerove biti Israeli dhe ishtë mingrit lartë. Ju dha mish plumbi, mish zogu, prej mishit matë mirë, ka arën, shumë transmitimet që ka arën edhe për gjennetit, mjalt. E ata raportin me Musajin, si e shifshin? Raportin me Musajin, si e shifshin? Shikë dhe zërë, Allah ka rëgjithu në Kur'an, për nga mejrë dhe zërë, kur vjen? A vjen mi drejtu gjadëta? A vjen ti me të kalëzhu, qëre që semaforin zban? Jo, kjo është pjesë që, dhe mon, jo sekundare, atje, 9 sekundat, 10, 20, 30, ti këta e kupton në tërsin e fejes. Shikoni vëzër, ata, thëtë Allahu gjela, kur ju thatë, o biti Israelit, o Musa, asë si kanë thonë një Rasulullah, për nga marë e kanë besu. E kanë besu për nga marë i kanë thonë, o Musë. Se këtu o kënjëri kur lidhët për qepën, për kastravecin, për patligjonin, edhe tash, a i haron që ki për nga marë, o Musa, lutë zotin tanë, ha? Nuk e kanë thonë zotin tonë. Zotin tanë. Kipa? E në përmendëm, kur binë zotë. Ho gjo, a ka do një doa, e kujton se me dukë më kjo. E shtypë, ja hekë, smuja. Nuk e kanë zotin tonë. rrejn ato shkaj thënë, i ti heka një gjind, a heka 2, 3, 4, rrejn, palavra ka zonë. Dhe rrejn, dhe zonë, rrejn me plot kuptimin e fjales. Se nga se u bo sot, let me rrejn, dhe lo, kur kujtë që e bogari, kur kujtë dhe as, me e që kurane, e thot, së diti. Apo, e kështu më ratë, shiko, tha, lutë e zotin tanë, e qka po lip një, dhe? Hajde që, Musa e Filip, tha, thuj zotit në jape, subhanallah, pasul, qep, hudër, kasravec. Lezhenë dhe zërë, qële, surën dhe bakkara jeti gjeshtë një. E tani, a e këshikon ti njërzit kur dojnë pi pengamerve, apo be feja islame edhe pika pika do munot, munot, aj, gjallët më ndrejqë me hadithe. O, nuk ndrejqën gjallët me hadithe. As nuk ndrejqën mure me hadithe. Muhammed s.a.s. s'ka arë për mure, s'ka arë, për s'ka arë dhe zërë? Ka arë për fej, ka arë për shpirt, ka arë për zotin gjele gjele. Madhuru Allahu te bareke ve teala. Ka dek Muhammed s.a.s. dhe ka qenë borç të disa jehudi. Borç, saj s'ka arë me këtë drejqë këtë dunjo. Një ditë për ditë dhe sahabët e pengam sa mishin duke i regulua të hurmët, dhe me sahabët tha, pse e bani këtë punë, tha mendoj që nuk ka dobi i piksojna, sahabët e ngun u prishën hurmat. Dhe zërë dënjerë Allahu i banë shumë interesant gjarat. Ka mujtë Allahu me enal për kësaj vepre. Ka mujtë Allahu gjitha me enal, që Muhammed sa me edhe mos me propozu këtë propozim, që mi u prish hurmat sahabëve. Pa e di pse e banë Allahu gjitha këta. Që t'ju ka dzoj e njerëzë, ky zdim ja undrejsh dunjajën. Shumë të nësatë, da. Muhammed sa me zdim ja undrejsh dunjajën. E shka dhe jajmë ja undrejsh? A i dhim ja undrejsh akiretin. A në mëne me dhe zërë, pi hoqës lipe akiretin. A një ti munë është YouTube, nështë topa to me dalë, ty i për shemull, feja islame, si e regulon këtë punë, si e regulon atë punë. Leja dhe, nuk. Shikoj Kur'an dhe zërë, nuk ka arë këmën e drejtu njëve pazarët, azar zavatët. Allahu gjillu ala, ka arë, shikoj dhe zërë, haji, haji, vepra ma e ma dhe shka bëhat në islam. Ka thonë për nga mberi alai salatu e selam, kush nuk ban gjunan në haqë dhe nuk shahat, e ja pranë Allahu haqin, del pi haqit qështë e ka lindë nana. Qështë e klinë nana, Allah? I pasër, pa asë një gjuna. Pa asë një gjuna. Apo? A ne ki ba për shemë, dhe në ndjenjat e njerëzve, ku njeri ban haqë, edhe shijë në gjurëmë që ja ka pranë Allahu haqin atina, mundohështi me trajtu ata shumë pasër atë njeri. Pse? Sepse, ashtu Allahu gjelar i ban punë. Andaj, thotë Allahu te bareke ve teala, dhe prej njerëzve ka që Zoti i thojnë, o Allah, na jep këtë dunjo. E këtë dunjo vëzë që ka ndonë djetar, ka ndonë. Ata thonë, o Zot, na qoshi. Ta një vëzër, na do të përme, këto janë shpjegimet e ulemave, sa të kanë folë në, s'kanë pas teknologjia ta, po përgjithësi që të silën. O Zot, na qoshi. O Zot, na i rujt devet. O Zot, na i rujt devet. E delet. O Zot, na i rujt grat. O Zot, na i rujt shpit. O Zot, na i rujt shëndetin, na i rujt euladet, na i rujt malin, dhe na jep bereqet në këto. Këto janë që zakonisht arabët janë lunë haqë. A gjenetin? Si dina a gjenetin? A në dhe zërë, kur të lutësh, lutë për këto, sështë ndalume, nga se besimtarë që të djeni ma vonë, do të lutën dhe për këto gjera, mirë po. Allahu që thotë, besimtarë i thojnë, dhe fil e akhirat i hasene, a me në akhirat, në akhirat. E akhirat i vëzërë shumë më rëndësi sa kjo putë. Allahu këtë mund të një dhonë këtu, vetë privon nga akhireti. Çka tha Allahu xhelalu ala? Për njerëzve ka që thonë o Zot, na jep në këtë dunjë, wa ma lahu fil akhirati min khalaqin. Dhe këta në akhirat asnjë grimc hise se kanë. Këtu asnjë grimc hise se kanë shka pi xhenetit. Hit se ne kërkojnë xhenetin, Allahu na rujt. Andaj kjo është pjesa e parë që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Pra dietarët kanë thënë, ata njerëz nuk e lutin Allahun xhelalu që të uap xhenetin. Nuk e lutin Allahun xhelalu që Allahu t'ia fal gjunat. Nuk i në lutin Allahu gjelohat që Allahu t'i shkarkon prej gabimeve. Nuk e lutin që Allahu gjelohat t'ja u lecon logarien. Nuk e lutin Allahu gjelohat që Allahu t'ja u lecon ditën e kiametit. Nuk e lutin Allahu të bare kjo e tala që Zotit të ruan për gjenemit. Nuk e lutin Allahu gjelohat që Allahu t'ja lecon momentet e vdekes. Nuk e lutin Allahu të bare kjo e tala që Allahu t'i ruan prej harameve. Nuk e lutin Allahu të bare kjo e tala që Allahu t'ju aruan imanin në zemër. Kitë këtë dua që tëtë, kush i ban? Muslimani. Muslimani thotë, o Zot, ruam pi këqijave, ruam pi zinas, ruam pi alkoolit, ma mundëso me falë namaz, ma mundëso me... Qëto së nënin ata qka vetë Zotin kështu në Havaj besojnë. A dhe kjo shumë në cilë dhe zërë që ta kuptojnë. Pas ta jeti tjetër vëzër, shfarë thotë, këto janë besimtarë. Wa minhu me jekulu rabbena atina fi dunja hasenaten, wa fil akhirati hasenaten, wa qina adhaben nar. Thotë Allahu gjilluara, dhe prej tyre ka njërës që thonë, o Zotin unë. Shikoj vëzër, Rabbena, Rabbena. Dy palët, thojnë, o Zotë i onë. Përmbajtja e lutjes i dallon. Andaj kemi thënë se këtë e lutin Zotin. Këtë e lutin Zotin. Edhe pagani e lut Zotin, edhe krishterë e lut Zotin, edhe jehudi e lut Zotin, edhe muslimani e lut Zotin. Krejta njerëz e lut Zotin. Apo? Apo çish është ajo e njohur, nuk ka ateist në aeroplan. Apo? Kushtimisht, ajo është paraforsisht e sakt nga se është për qëllim vështirësi s'ka ateista. Vështirësi s'ka ateista. Tani vëzër, çka e dallon muslimani masi këtë lutin Zotin, e dallon përmbajtja. Çka lutet kë? Thetë Allahu Gjellu Ala. Dhe për njerëzve ka që thonë, o Zotë jonë, na jep në dunja të mira. Ha? Dhe shikot dhe zemë, minjëherë, sa është përmenë dunjaja, edhe pse e kanë lutësia të partë, për cëve me vëmendje? A jetin 200-201, nga të ngatë janë fjallët. Të partë, jo muslimanë, paganë, që ka thonë? Rabbena atina fi dunja. Pikë. O, Zot, në jep dunja. Mirë. Muslimani e përmen dunjajën, mirë po e shtonë një fjallë. Cila është fjalla? Rabbena atina fi dunja, hasanete. O, Zot, në jep dunja, hasanete. Qka të në jep që për dunja, si të jetë mirë? Na nuk dojna evlad, qëfar do evlad? Jo, i mirë. Jo është dolloj gruje, e mirë. Jo është dolloj pare, halal. E kupton tani? Ata thojnë, o Zot, na qo bidë njës. Ata e ke pa thonë, që e, ketë mi ka thonë Zoti. Ketë i ka thonë, po, edhe hajvanit jep ketë. E ku dalo është? Halal, e devotshme, gruja, fmit, të mirë, të respektushëm, musliman, e kësë mëra. A në dhe zë muslimani nuk lutë veç, jepëm o Zot, jepëm. Qa po të duhet, Allah? Që Allah me të apru një balen që du, shka të duhet? Nuk qa të duhet? Mi ti pru Allah për gjenë, 500 lopë, me majnë zopë, shka po të duhet, Allah, dhoma, Hasenetën, hasenetën, na jep të mira, të cilat e morin titullin, hasene, e që është, do më dhonë, halali dhe e mira dhe devotshmja prej kësaj dunjaje. Pasaj dhe Allahu te bareke ve teala, wa fil akhirati hasenetën, dhe në akhirat të jep të mira, hasenetën. Nëse kjo e mira në këtë dunja, dhe zërë, shëndërot e mirë në akhirat. Imam Kurtubiju, në tefsirin e ti, në fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu të besimtarve, o Zot në jepë në khirat të mira, ka thonë, me pajtimin e gjithë komentatorve, e mira e kërkuar në akhirat, është gjenetja Allahu Gjelluale. Allahu në bëthë nasim. Bon, fjallë e Zotit Gjellë Gjellalu, a jeti 201, o Zot në jepë në khirat të mirë, qëtu me pajtimin e këtu lemave, është gjenetja Zotit Gjellë Gjellalu. Nëse e mira akhiretit është gjenetja. E azapi i akhiretit është gjenemi, Zotit Narujt. Andaj, kjo është ajo që e ka mërën gjithar, pra me pajtimin e gjithë ulemave, është që njeriu në khirat t'ja kërkon Allahu Gjellë Gjellalu gjennetin. E qka është për qëllim me të mirën e kësaj dunjaje, thash këto qka i përmendëm, por se djetarët kanë përmendë disa prej fjallëve. E pare që ka arë dhe zërë, kanë thonë djetarët, muslimani i thotë, o Zotë në jep të mirën e dunja, cila është e mira, kanë thonë, el afje të fit dunja, shëndeti. Afje është kur i lartë qijëllë. Zosan, si shëndetin, si fizikun, si gjithë shka që ka së të prek e keqja. Abo? El afo është kur të shlymë piti qka. Kur së të kapë, ajo cila të lëndon. Disa për ditarve kanë thanë, komentatorve, fjallë Allahu Gjellewale në gjuhën e besimtarve, o Zot në jep, të mire në dunja, është për qëllim dituria. Adhurimi, rizku halal. Dija, ibadeti, rizku halal. Andaj, besimtari kur të lutët, e thekson. O Zot, për shembull, më jep rrezik, shtoje, halal. Sa i mund, rrezikun ta jep. Rrezikun ta jep. A halal, varet mbi ti, a do halal, haram. A ne për shembull, vëzër, për bukë nuk des kurkush, a për halal po. Për bukë, s'des kurkush, dy gjë i ka me morë. A për halal, po, njerëzit vdesin për halal. Njerëzit vujnë prej haramit, jo prej skamjes. Ka shumë haram. A ne dhe njerëzit një kytel kur gjo. Nuk ngopët, ai, për shembull, ai cili, për shembull, ta marrni. Ai cili është i dhënë pas muzikave. A e ka ai cila muzikë funit që tu thot, pi që tu ngop në maraton s'dumo. Së di. Ai çka mirët me zinë, Zoti na rujt. A e ka ai dini çak me thot, çita, çka janë gruaja e funit mos preki. Jo, valla. Çka ai çak? Ma sa na thot, çfarë jam dhe edhe familjen e kësaj. Pse? S'është gjit. E muslimani çka thot? Jo, ka dallë. Unë e duaj riskun halal. Duaj ilm, duaj mi ditë gjëra. Du gruje devotshme, du familje. Andaj kjo ka ardhur prej komenteve në këtë dunjë. Gjithashtu ka ardhur në komentet e ulemave na jep të mira o Zot në këtë dunja, grua të mirë. Grua të mirë. Madje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, prej mirësive të mira të kësaj bote është gruaja e mirë. Nuk ka gjë më të mirë që jep Allahu gjëni besimtarit se sa një grua devotshme. Se sa një grua e devotshme. Ata që kanë martu, le ta lutin Allahun t'i japin gratë devotshme, ata që kanë martu më të gutën. Ata që kanë martu më të gutën. Një gruaja e gjën, çish do koft. A e gjën devotshme? Po më sele tjetër. Një gruaja s'ka më të kurkush pa gruaje. Wallahi edhe lopa s'ka më të pa gruaje. Zëmëse ata hyjnë as kurkush. A devotshme? Tedi. Lut Allahun xhelalu ta çon. Ado pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith, mua më e zbukuruar prej kësaj dhunjaje çfarë? Gruaja, parfumi, edhe namazi. Është knatësia si vetëm. Andaj kjo është prej komente se kanë ardhur në këtë dhunjo. Gjithashtu, kanë ardhur edhe komente tjera. Komenti më para për vëzër është se çdo sen me të cilën robi në këtë dhunjo e adhuron Allahun, ka familje që ndosh dhe merr rrezikun halal, përfshihet e fjalë Allahu xhallahu ala, Rabbana atina fi dunya hasana. O Zot, na jep dhunjo të mira. Për të cilën të mirë, ai në ahiret shpërblehet e nuk dënohet. E lutem Allahun xhallahu ala që Allahu ta jep të mirën në këtë botë prej halalit të tina. Andaj kjo është prej fjalëve sa të kanë përmendur dietarët në këtë kontekst, pastaj thot Allahu xhallahu ala wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Dhe o Zot, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Tani do të thonë se thot dikush, kur ti e lut Allahun me ta dhon xhenetin, a si e lut në brenda kësaj me trupin e xhenemit, themi po. Pse e ka theksuar Allahu se muslimani thot, o Zot, ma jep xhenetin dhe rujun prej xhenemit? Nga se thot Ibn Qayyim el-Jauziye, prej të mirave të mëdha në xhenet, jashtë asaj çka ije si objekt, është edhe vetë ndjenja që si në xhenem. Vesh djenja që ti ke pështu për gjenemit, e njën fladin e kësajla. E njën, se ti e di saj, zhek e ka atje, zarën e ka atje. Apo? A në vezër, shiko, Allah e ka thësu, wa kina adhebe në narë. Dhe kjo vezër, hadith në kanë zirë, një hadith në kanë zirë imam Bukhariu, dhe imam muslim nga Enes ibn Malik, radiallahu anë, thot Enes ibn Malik, në ndërlutjet, që mësë shumë tje kam dëgjut, për nga mbedin së sellem duke ba, është këllutje. Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hadith e Buhari dhe Muslim. Preludja më të shumë diçka ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Pse është theksuar runa pe zjarmit se vetëm, domthonë, po e supozojnë vëzën njëri del pe zjarmit. Pshton pe zjarmit. Po e supozojnë edhe pse në akhirat s'ka kësi opsioni. Hiç nuk hin xhenet, po vetëm në zjarm nuk e. Kjo ai disa shumë ka fitu? A disa shumë nga vidu. Andaj, prej të mirave gjenetit është që të si në zjarë. E lusme Allahun që Allahun mësë në më bëndon të zjarët. Andaj, kjo është prej asaj që e kam përmendje darët në këtë kontekst. Sot Allahu gjelohë në vazhdim, ula i kelehum nësibu mimma kesebu. Këta njerëz, do të aken nësibin. Që të më nësib? Kur thejnë Allahun abof nësib. Qëka i bjëdhës nësib? Hise, kismet me talon. Shemë kur ti thu, o Allah, ma ban nësib gjenetit, qëka i të thonë? Bënëm pjesë gjenetit, bëm pjesë gjenetit, bana kismet, kismet, qka do më dhënë me ta da? A borë njështë thonë, nuk e marë posë kismetin tanë, qka i bje? Ta ka da, Zotit, që ta ki me hangër, që ta ki me pi, që ta ki me marë, posë kismetin tanë, mështë ta ka da, Allahu të bareke, vëtë ala. Thotë Allahu gjelluala, ulajke lehum nësibu mimma kesebu, këta njërëz do të kenë të plotë vepër në vetë. Dhe kjo është argument se këta gjenetit nuk e fitojnë me andra, e asë me palavra, e asë me zemrat bardha, se zemrat janë të kuqe, s'ka të bardha, po shpirti është i bardh, apo, atëherë, me qëka e fitojnë këto gjenetin, vëzër? Vështu thonë, Rabbena, kjo pjesë, e me qëka e fitojnë? 202, shikoje, në Kur'an, vëzër, asë njëra nuk hikë diqka, me thonë, e papëshe, hajde për lutë mi gjithë ditën, jo, kada, mimë, kese bu, ta kanë punuën, e kesë, arabë, qëka i thonë, kur ti punon me dorë, kur të lodhësh. Apo? Andaj, Allahu Gjelluala vezër e përmenjë se gjeneti do tjetë si shkak i veprave të njerëzve. Shkak. E Allahu e jepë me rahmetin e tina. Dhe disa djetarë kanë thanë, ulaj ke lehum nasibu mimma kesevu, tu di grupat, si të mirë, si të këshit, e kanë hisën e vetë që e kanë punu, wallahu seri ul hisab, e zotje shumë i shpejt në logari. Allahu e vezër kur të merë logari, nuk e marr sigurt ti kur e bën hesapin. 2 + 2, 100, nuk bën këtë hesap. Hasha. I madh është Allahu gjithë. Gatshme. Para praktikë, këtë ti e di, Allahu e din çtu komplet, këtë dunjaja kush ku e ka venin. Pse na kanë dhënë këtë dunjë? Për me pa na, jo ai. Për me pa na, jo ai, ai e di. Me na pasti drejtën xhenet apo drejtën xhenem, kishin thon xhenemlit, o Zot, pse më shtinë këtu? Ku e kishë ditë ti se e çën dunjë? A bëdi? Kjo ardhë dunjë për me ditë. Për me ditë që ti ku e ki venin, edhe na ku e kena venin. E lutem Allahun xhalla, që Allahu të na ketë shkruajtur për banorët e xhenetit. Andaj, e thot Allahu, jo Allahu sari'ul hisab. Allahu hesabin e ka shpejt. Çfarë mund shpejt? Gatshëm. Çaj kjo është llogaria jote, pastaj çdo dyshon, lexoje. Lexoje librin, lexoje veprat e tua. Pastaj thot Allahu te bareke u taala ayetin 202. Vazhdon ajeti, edhe me këta do ta përfundojnë nga se ajetet tjera pastaj kalojnë e kalojnë çështën e haxhit dhe me këta e përfundojna. Thot Allahu xhelalu ve zkurullaha fi ayamin ma'dudat. Përmend Allahu xhelalu në ditët të numëruara. Ma'dudat, çka do të thonë vezë ma'dudat? Ditët e numëruara. Cëtë janë ditët e numëruara? Ditët e bajramit të madhë. Jëtë Ramazanit. Kurban bajramit. Këtë që vjen tash. Bajrami madhë është bajrami që ka vjen. Ndërsa, edhe pse djetarë thënë, nuk kemi ne terminologi të sakë nga Kur'an e Zuneti, i madhë dhe i vogël. Por haqin kemi, haqjul ekbar. Haqi i madhë. E ditët e numëruara cilat janë? Ditët e therjes dhe gjuajtjeve të gurit. Domthon dita e 10 e Arafatit, dita e 10 e Dhulhijhes pas Arafatit, pastaj e 11, e 12 dhe e 13. Tani ky ajet vëzë ka lidhje me kët pjesë të haxhit. Thot Allahu xhelalu ala. Ajeti 202, edhe me këtë e përfundojna. Jo, e përfundojna kapitullin e haxhit, pastaj ajetet më poshtë vijnë për skenat të tjera. Thot Allahu xhelalu ala. Përmendna Allahun në ditët e numëruara. Çka thash? Maharot, se ulemat kanë thonë gjuajtja e gurzive. Për çka bëhot? Udhkurullah. Përmendna Allahun xhelalu ala. Gjuhët gurin, xhemarat, për me përmendna Allahun xhelalu ala. Jo për me e gjuhë qejtane, si është në trute e disave. Thot Allahu xhelalu ala, "Faman ta'ajjala fi yawmayn, fala ithma 'alayhi, wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi." Thot Allahu xhelalu ala, kush e ka për ngut 2 ditë përpara apo "Wa man ta'akhkhar", kush ngutet për ma vonë, s'ka gjuna. Qka është për qëllim këtë vezër? Ka në djetarët se këtu është për qëllim vezër se zakonisht haqë i përfundon dëmon në ditën e 13 të Dhulhijhes. Dëmon, 9 Arafat, 10 Bajram, 11, 12, 13 Dhulhijhe është dita e funit ku përmbledhën këtë ceremonitë edhe kryon. Tani në këtë ditë, njëri, domthonë, sigur, kur është ka funi, do shtatë ngutët në isen, mos t'i ikin në isen, do një trekti, do një pazarë, kështu me radhë, Allahu gjitha e ka lecuhe. Qka dhe Allahu? Femen të agjële fi omen, kush i krin, nërë kuptohet kjo, nga se ka mërmen gjetar, kush i krin, gjuajtë dhe gurëzive, edhe do me hik në ditën e 12, s'ka gjuna. Së në prit 13, s'ka gjuna. Wa man ta'akhkhara fala ithma alayh. E kush e prit 13 apo 14, un do më nejt ala, ende do më vazhduë. Atëherë thot Allahu te bareke ve teala, kjo është për Mina, fala ithma alayh. S'ka gjuna. Thot Allahu xhelalu ala, liman ittaqa. Kret kjo me shart nëse i tutet Allahu xhelalu ala. Kanë thënë dietarët, kjo është për qëllim fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kush e përfundon haxhin pa gjuna, pa ofendim, edhe pa polemika, Allahu xhelalu ala e kthen sigur kur e kalin nana. Në haxhi vëzërr është vepra më e madhe, epilogu i jetës së njeriu është haxhi. Fa Allahu xhelalu wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Dhe me këtë ajet faktikisht përmbyllët haxhi, fa Allahu xhelalu ala, dhe kjo është edhe mesazhi i haxhit, wattaqullah. Tutjuni Allahut. Shikoj vëzërr, a mund të para mendoj vëzërr, njeri kush ka bëu haxhi ti? E nëse s'ke bo haq, kërko këtë dokumentar kje, me për cilë e këtë haqin, dhe shko njëri në sa lodhë, dhe këtë një hrami për në të vepra. Apo, a mund është me paramdu në fund, kur ta kryaj, ta është me zemi thonë, urime, egzofsh, Allah i thotë, u të kullah, tu t'ju Allah, tu t'ju Allah, se ta është ende maj përgjët që më shmukat. Apo, Thëtë Allahu Gjellar, vëtë të kullahë wa alamu, ennekum i lehi të fësharun. Dijeni se te Allahu Gjellar ketë kini më këthije. Pra haji është loj përkujtusi i përbashkët i takimit me Allahun të bareke vëtë ala. Pasaj në ajetin 204, Allahu Gjellar vazhdojnë me shpjegue për një kategorit të tjetër të njerëzve, këta do të ashtu në për ligjëratën e arshme nga së është temë vetë veti, andaj që më sket shkëputje ligjërata, në e lusë me Allahu të bare kjo e tala, që Zotë i unë gjelë gjelalu, në jep kuptim në librin e Zotit, në e mundësën Allahu të bare kjo e tala, zbatimin e fesë Allahu të bare kjo e tala, e lusë me Allahu në gjelë gjelalu, që Zotë i unë të bare kjo e tala, kujde që kemi qëllu Allahu të në shpëvlim, kujde që kemi gabu Allahu të në fal, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li u lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.